Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 5 lipca, jest 15. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Za 8 godzin Air Force One ma wylądować na lotnisku Chopina. Donald Trump jest w drodze do Polski. Na 4,5 roku więzienia skazał gdański sąd sprawcę groźnego wypadku. Ranne zostały 4 osoby, w tym dzieci. Za chwilę serwisie Trójki także o decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Air Force One z prezydentem Donaldem Trumpem na pokładzie przed godziną odleciał z bazy wojskowej koło Waszyngtonu. Samolot ma wylądować na lotnisku Chopina kwadrans po 22. Prosto z lotniska Donald Trump z całą delegacją pojedzie do hotelu Marriott w centrum stolicy. Wraz z żoną Melanią będzie mieszkał w prezydenckim apartamencie na 40. piętrze hotelu. O jednym z najsłynniejszych samolotów świata, którym Donald Trump leci właśnie do Polski, opowie nasz korespondent Marek Wałkuski. Teoretycznie nazwę Air Force One nosi każdy samolot Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, którym leci prezydent USA. W praktyce określenie to odnosi się do jednego z dwóch Boeingów 747 zmodyfikowanych na potrzeby amerykańskiego przywódcy. Każda z maszyn jest zdolna do tankowania w powietrzu, co oznacza, że ma nieograniczony zasięg. Air Force One wyposażony jest w najnowocześniejsze systemy telekomunikacyjne, które w razie ataku na Stany Zjednoczone pozwalają mu pełnić funkcję mobilnego centrum dowodzenia. Wewnątrz samolotu prezydent Stanów Zjednoczonych i jego doradcy dysponują powierzchnią 400 m² na trzech poziomach, w tym prezydenckim apartamentem z sypialnią, dużym biurem i salą konferencyjną. Na pokładzie Air Force One znajduje się także centrum medyczne z salą operacyjną, gdzie zawsze obecny jest lekarz. Dwie kuchnie mogą wyżywić nawet do 100 osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po ulicach Warszawy Donald Trump będzie jeździł opancerzonym specjalnym samochodem. Limuzyna waży 8 ton. Ze względu na ów właśnie pancerz i masywny wygląd nazywana jest bestią. Jutro amerykański prezydent będzie rozmawiał w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą. Weźmie udział w szczycie przywódców krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Wygłosi także przemówienie na warszawskim Placu Krasińskich. Wizytę amerykańskiego prezydenta relacjonować będzie w sumie ponad 1000 dziennikarzy. Mówił w polskim radiu rzecznik polskiego prezydenta Krzysztof Łapiński. Na tą wizytę akredytowało się, odliczając dziennikarzy polskich, którzy tu są na miejscu, to kilkuset dziennikarzy z 20 paru krajów. Także pokaźna grupa, chyba ponad 100 dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych. Wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce to jest początek jego drugiej europejskiej podróży. Z Warszawy Donald Trump poleci na szczyt G20 do Hamburga. Tam ma się spotkać między innymi z prezydentem Rosji. W serwisie Trójki kolejne tematy. 4,5 roku więzienia dla sprawcy poważnego wypadku w Gdańsku. W styczniu ubiegłego roku kierowca bez prawa jazdy stracił panowanie nad kierownicą i staronował auto, którym jechała rodzina. Ranne zostały 4 osoby. Jedno z dzieci nie chodzi, nie widzi i nie słyszy. Wciąż jest rehabilitowane. Sąd orzekł karę, której domagał się prokurator. Liliana i Paweł Golimowscy oceniają wyrok jako sprawiedliwy. Można powiedzieć, że za każde pół roku Majki pobytu w szpitalu z daleka od rodziny, od domu, dostał 1,5 roku. Dla mnie to jest satysfakcjonujące. 4,5 to w zasadzie, tak jak sąd powiedział, czas najwyższy też spłacać swoje długi. Dominik Ek nie będzie mógł przez 6 lat prowadzić samochodu. Musi też zapłacić pokrzywdzonym 125 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok jest nieprawomocny. Oprocentowanie zarówno kredytów, jak i naszych oszczędności w bankach nie zmieni się w najbliższym czasie. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy na tym samym poziomie, 1,5%, co było przewidywane, mówi ekonomistka Monika Kurtek. Oczekiwania są takie, że do końca roku stopy procentowe nie zostaną zmienione, a również zmiany w przyszłym roku stoją w tej chwili pod dużym znakiem zapytania. Rada bierze przede wszystkim pod uwagę to, że inflacja, która na początku roku dość istotnie przyspieszyła, w tej chwili hamuje. Jednocześnie tempo wzrostu gospodarczego przyspieszyło, aczkolwiek na pewno Rady nie cieszy jeszcze to, że inwestycje w pierwszym kwartale były ujemne. Ekonomistka przypomina, że członkowie Rady podejmowali decyzję znając najnowszy raport o inflacji i wzroście gospodarczym przygotowany przez NBP. Ten dokument zostanie opublikowany za kilka dni. Postanowił zostać archeologiem, a teraz może trafić do więzienia, nawet na 10 lat. Mieszkaniec powiatu płockiego w okolicach Poznania znalazł monety z XIV wieku i części broni. Potem spróbował sprzedać je za pośrednictwem internetu. Więcej w relacji Agnieszki Maruszak. Mieszkaniec powiatu płockiego odpowie przed sądem za kradzież dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury. Mężczyzna pod Poznaniem prowadził poszukiwania archeologiczne z użyciem wykrywacza metali. Znalazł stare monety, elementy broni, groty, dewocjonalia i medaliki. Najcenniejszym znaleziskiem były grosze praskie z XIV wieku Karola IV Luksemburskiego. Sprawa wyszła na jaw pod koniec ubiegłego roku, gdy archeolog próbował sprzedać znalezisko przez internet. Policjanci ustalili autora ogłoszenia. W jego domu i firmie zabezpieczyli różnego rodzaju przedmioty, głównie stare monety. Ich autentyczność potwierdził konserwator zabytków.

PRL, widziana z takiej perspektywy, nie była krajem sprawiedliwości społecznej. Nowakowski był jednym z krytyków zmian w konstytucji PRL w 1976 roku. Angażował się też w działalność opozycyjną. Współtworzył zapis Podziemne pismo literackie. W 1984 roku został aresztowany. Uchodził za krytyka transformacji ustrojowej w Polsce, a o przemianach pisał w tonie satyrycznym. Marek Nowakowski zmarł w maju 2014 roku. A paszem Staszek był, krąg znały go ulice. W spelunkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wre. Kochanką jego była zwykła ulicznica, co gdzieś na rogu sprzedaje ciało swe. Pomimo to Stach kochał swoją Hankę, choć nieraz bił, skatował aż do krwi. Lecz kiedy znów przepraszał swą Bogdankę, na to tak do niej szeptał czułe słowa te. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć. I wciąż bym się wpatrywał w twoje oczy. I przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się przegina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal. Że w oczach łzy, to wiem, że moja wina. Że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Że Hanka go zdradziła, to się roześmiał swym okrutnym ha, ha, ha. W spelunkach tam, gdzie Granda wódkę piła i Stasiek pił, choć serce z bólu ka. Po roku znów Stach spotkał swoją Hankę i w ręku błysnął długi, ostry nóż. I nożem w serce pchnął swoją Bogdankę, nad jej trupem szeptał, cóż jam zrobił, cóż. Hanko, tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć. Wciąż bym się wpatrywał w twoje oczy. I przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się przegina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal. Że w oczach łzy, to wiem, że moja wina. Że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Do studia zaprosiliśmy dziś znawcę twórczości pana Marka Nowakowskiego, pana profesora Krzysztofa Kosińskiego. Dzień dobry panu. Panie profesorze, Marek Nowakowski, fascynacja, zauroczenie opowiadaniami. Jak pan na tę drogę wstąpił? Akurat miałem to szczęście, że poznałem pana Marka osobiście. To była chyba jesień 2009 roku. Pamiętam, że była to kolejna edycja nagrody imienia Józefa Mackiewicza. Pan Marek był wówczas i do końca życia przewodniczącym jury tej nagrody. I jakoś od tamtego czasu te nasze drogi zaczynały się przeplatać. Też takim epizodem, który utkwił mi w pamięci, były zaprosiny pana Marka do studia po sąsiedzku, gdzie rozmawialiśmy o młodzieży, o szkolnictwie w okresie stalinowskim i okazało się wtedy, że mimo, że dzieliło nas kilka pokoleń, odnajdujemy się w tych samych sytuacjach czy wśród tych samych ludzi. Tak się bowiem składało, że zarówno pan Marek, jak i ja pochodziliśmy z Włoch pod Warszawą, przed wojną, tuż po wojnie pod Warszawą, później już w Warszawie. Chodziliśmy do tej samej przy ulicy Promienistej. Ale to była ta szkoła wybudowana przez jego ojca? Nie, to była druga szkoła. We Włochach istniały dwie szkoły. Pierwszą szkołę rzeczywiście na przełomie lat 20. 30. budowano właściwie z inicjatywy i pod kierownictwem organizacyjnym pana Antoniego Nowakowskiego, ojca pana Marka. On był pierwszym kierownikiem tej szkoły. Ale wracając jeszcze do szkoły przy Promienistej, tak się złożyło, że pisząc pracę magisterską o szkołach warszawskich w okresie stalinowskim, w pierwszej dekadzie powojennej, między innymi pisałem o tej szkole właśnie przy Promienistej i opisywałem tam pewne zdarzenia pewnych ludzi, które jak się okazało, i to okazało się właśnie w tej rozmowie radiowej gdzieś na początku 2010 roku, no znał pana Marek osobiście, bo to byli jego po prostu koledzy szkolni. No i to był właśnie też taki, pamiętam, impuls, który sprawił, że jakby zaiskrzyło i ta nasza znajomość stała się bardziej taka osobista. A proszę powiedzieć, bo łączą panów jakieś ślady z przeszłości, budynki, miejsca, a w twórczość jak pan wchodził? Czy wcześniej pan zetknął się z tą twórczością przed poznaniem pana Marka? To właśnie trochę dziwna sprawa, dlatego że ja zetknąłem się z twórczością Marka Nowakowskiego jeszcze w czasach licealnych czy studenckich i po prostu czytywałem jego opowiadania, tutaj pamiętam, że zwłaszcza Książę Nocy wtedy na mnie robił duże wrażenie, ale minęło ileś lat, ja tę twórczość odkryłem na nowo. Pamiętam, że zbierałem materiały do pracy poświęconej patologiom społecznym PRL-u, problemowi pijaństwa i alkoholizmu. Czytałem mnóstwo źródeł archiwalnych, akta prokuratury generalnej, akta partyjne i tak dalej. I pamiętam, że miałem takie poczucie, czytając te materiały, że docieram jakiejś granicy poznawczej, tak? Że zatrzymuję się przed jakimś takim światem, który jest etykietowany jako świat marginesu społecznego, jako choroba społeczna, patologia. I jakoś wtedy właśnie znowu wróciłem do twórczości pana Marka i zaznałem swego rodzaju olśnienia, tak? Że to jest pisarz, który dotyka tych spraw. No, nie tylko dotyka tych spraw, ale on jakby przeprowadza czytelnika, badacza, jakby za drugą stronę kurtyny, tak? Ja widzę jakby całą tę historię od kulis. I wtedy pamiętam, że czytałem i starałem się wykorzystać twórczość pana Marka jako pewien kontekst tego, czym się zajmowałem, ale chyba wtedy właśnie w mojej głowie taka myśl kiełkowała, że to jest twórczość, której należy poświęcić się osobno, tak? I to nastąpiło ileś tam lat później. Marek Nowakowski jest z tego pokolenia 35 roku, które w zasadzie po 56 roku wchodzi w przestrzeń publiczną. W 57 roku chyba jest jego pierwsza publikacja w Nowej Kulturze. Przypowiedź, jak Nowakowski jest wówczas traktowany, bo to jest okres Chłaski, Grochowiaka, Bryla. Chłasko w tym czasie wyjeżdża za granicę. Marek Nowakowski jest jako nowy Chłasko traktowany. Jak to z punktu widzenia badacza wygląda? W jakiejś mierze Marek Nowakowski, debiutując w Nowej Kulturze opowiadaniem Kwadratowy, no, pewnie musiał się zmierzyć z niezwykle żywą wówczas już legendą Marka Chłaski. Można się pewnie zastanawiać, na ile rozgłos towarzyszący Chłasce był jakimś impulsem, który skłonił i Marka Nowakowskiego do sięgnięcia po pióro. Aczkolwiek nie ma tutaj, jak sądzę, jakiejś takiej prostej korelacji. Wydaje mi się, że jakby potrzeba pokazania tego świata, który zobaczył Marek Nowakowski na przełomie lat 40. 50., tego świata prawdziwego, nie socrealistycznego, tego autentycznego świata, pokazania tych ludzi, zapisania mowy, którą oni się posługują, był jakąś taką potrzebą spontaniczną. Na pewno wydarzenia roku 56. Fakt ożywienia, tego, że ludzie w ogóle wtedy mierzyli się sami ze sobą, z własną tożsamością, rozliczali się, że literatura przeżywała czas wielkich... To była jakaś nadzieja. Tak, że to na pewno w tej atmosferze październikowej na pewno takich bodźców, impulsów do tego, żeby również spróbować tę rzeczywistość uchwycić, było znacznie więcej. Ale wydaje się, że tu ważnym jest podkreślenie tego, że Marek Nowakowski, wywodząc się z tej rodziny inteligenckiej, idzie zupełnie inną drogą niż wymarzyli mu rodzice. To prawda i tych zwrotów w młodości pana Marka było zresztą kilka. Rok 48. Następuje pierwszy taki swoisty młodzieńczy bunt, takie zakwestionowanie tego uporządkowanego świata rodziców, w którym on dorastał. Następuje swego rodzaju fascynacja najpierw takim lokalnym oddziałem Związku Walki Młodych na terenie Włoch. Oni na terenie przystawie na Nowych Włochach mieli taką siedzibę. To pana Marka jakoś zaczęło intrygować. Potem wciągnęło go ZMP, ponieważ... Czyli to ukąszenie przeżył. No, swego rodzaju przeżył. Tutaj znowu swego rodzaju pewien taki talent oratorski pana Marka, młodego pana Marka, tutaj również się objawił, jego znakomita pamięć. On czytał klasyków, zapamiętywał te cytaty, potrafił znakomicie nimi operować. To z kolei sprawiło, że został dostrzeżony przez władzę dzielnicowego ZMP na Ochocie. Skierowano go do pracy z młodzieżą robotniczą na lotnisku Okęcie. No i pewnie gdyby dalej tą drogą poszedł, no to pewnie daleko by zaszedł po latach, prawda? No tacy ludzie robili kariery sięgające nawet i Komitetu Centralnego, ale ta... Kiedy następuje przełom? Przełom następuje dosyć szybko, po dwóch latach, może nieco ponad dwóch latach, bo znowu ten sam świat, w którym dorastał pan Marek, który też dostarczał takich pokus, żeby tutaj zakosztować właśnie tej nowej ideologii, tego ruchu, tak, żeby w tym jakoś się odnaleźć, też na przekór rodzicom, starszej siostrze, która pan Marek sam przecież niezwykle barwnie nieraz opowiadał o tych... W szarych szeregach była. W szarych szeregach, więc tutaj w domu rzeczywiście nie brakowało. Atmosfera zgoła odmienna niż rzeczywistość. Tak, i nie brakowało pewnych napięć, o których pan Marek i opowiadał, i pisał, tak. I w Piórze, i w Dzienniku Podróży w Przeszłość, i w wielu opowiadaniach, w takim tomie Portret Artysty z czasu dojrzałości. Tam też wraca do tamtych epizodów, ale tu znowu ten świat przedmiejski, w którym on się wychowywał, dostarczał ogromnych inspiracji. To był świat też pełen kontrastów. Ta ulica Zachodnia, obecnie Dziupli, na której mieszkał młody Marek Nowakowski, jest tego ilustracją. Z jednej strony ta kamieniczka istniejąca do dzisiaj, należąca do Eugenii Maternickiej, ona występuje w opowiadaniach, w powidokach jako gospodyni. Ciekawa postać, ona była sekretarką Gebetnera i Wolfa, posiadała tomiki Prusa Sienkiewicza z osobistymi dedykacjami. To też oczywiście niezwykle fascynujące. A z drugiej strony tej samej ulicy był taki Pekin. Rudera, drewniak, mnóstwo jakichś takich małych mieszkań zamieszkanych przez prostych robotników, złodziei, tam jakichś wariatów, też jakichś wykolejeńców. I ten świat dzisiaj już nieistniejący, trudny wyobrażenia, tych ludzi, którzy gdzieś żyją po tej drugiej stronie, na jakimś tej oficjalności, tak, na innym, po tej drugiej stronie, tak, tego oficjum, tak, w którym się funkcjonuje, to jest coś, co zaczyna pana Marka fascynować jako pewna alternatywa dla tego oficjalnego życia, jako pewna autentyczność. Tutaj taką ważną postacią na pewno staje się Benek Kwiaciarz, czyli Bernard Wiśniewski. Chłopak z Włoch, mieszkający parę domów od pana Marka. On był trochę starszy od pana Marka. On Też chodził do szkoły przy Parkowej, obecnie Cietrzewia, czyli do tej szkoły prowadzonej przez Antoniego Nowakowskiego. Benek Kwiaciarz, czyli miał dużo starszego, nieco starszego brata, który był znanym włochowskim kiciarzem. Tu trzeba powiedzieć, że przez Włochy przechodziły i przechodzą do dzisiaj liczne szlaki kolejowe. Kiciarze to byli tacy właśnie chłopcy, którzy dorabiali rozpruwaniem wagonów, czy to z węglem, a w czasie wojny transportów wojskowych. Handlowali tym, co z tych wagonów wyciągnęli na targowiskach, jeździli z tym na bazar Różyckiego. I ten Benek Kwiaciarz, który był postacią, rzeczywiście stał się taką postacią symboliczną i metaforyczną. No i też był jakimś takim chyba też znakiem dla pana Marka, że istnieje no, inny świat niż ten świat inne odniesienie, ludzi. Tak, inny kanon. Inny świat niż świat ludzi ubranych w te zielone koszule i czerwone krawaty i to zaczadzenie, jak to sam pan Marek określał, dość szybko zaczęło ustępować, aczkolwiek był to taki okres, który trwał pewnie ileś miesięcy, może nawet kilkanaście miesięcy, jakiegoś takiego też podwójnego życia. Z jednej strony jeszcze ten właśnie działacz ZMP na lotnisko Okęcie, w którym pokładane są ogromne nadzieje, prawda, jako taka, prawda, jako naszego człowieka, który będzie tutaj karierę robił, a z drugiej strony kogoś, kto już znika, a to na parę dni, a to na tydzień, a to chyba raz nawet na dwa tygodnie gdzieś przemieszcza się w te rewiry warszawskie, śródmiejskie, praskie, do Annopola. No i ten świat występny paradoksalnie go wyzwala z tych komunistycznych zaczadzeń. I staje się jak gdyby człowiekiem, który próbuje to opisać, ten świat. Tak, ten świat jest fascynujący, bo jest inny, jest autentyczny. I to ma inny kanon w ogóle. On ma inny kanon, tak. To jest świat, w którym taką naczelną zasadą jest lojalność. Tak? Honor. Wspólnik jest jak brat, tak. Mawia się na Annopolu, tak zresztą zaczyna się jedno z najwcześniejszych opowiadań Marka Nowakowskiego. Oczywiście ten kanon bywa też łamany, tak? No w końcu nie brakuje różnych kapusiów, no z tym związane są rozmaite perypetie, rozmaite historie też i opisywane przez pana Marka, ale ten kanon jest pewnym punktem odniesienia, no przynajmniej się go jakoś dostrzega. I ten kanon jest swego rodzaju alternatywą dla tych wartości, czy raczej antywartości niesionych przez komunizm, gdzie krytyka, samokrytyka, czy kapowanie na samego siebie jest wyniesione na piedestał jako pewna naczelna zasada tak zwanej moralności socjalistycznej. Ten świat jest ciekawy, ponieważ przechowuje pewne obyczaje, tradycje, przechowuje pewien język. Myślę, że tutaj to wyczulenie pana Marka na autentyczność języka, którą on tam odnajduje, to na pewno jest jeden z tych najsilniejszych impulsów, który sprawia, że w tej atmosferze październikowej on czuje, że może o tym napisać i że warto o tym napisać, że to jest świat, którego no być może właśnie tak los zrządził, że on się w nim odnalazł po to, żeby go jakoś utrwalić, przekazać pamięci następnych pokoleń. Debiut Nowakowskiego na łamach Nowej Kultury powoduje, że w środowisku literackim jest bardzo dobrze przyjęty. Te jego opowiadania są chwalone przez wielkich ówczesnych pisarzy. A przypomnijcie, jak się rozwija kariera Marka Nowakowskiego w tym czasie, w latach 50., 60.? Na przełomie lat 50., 60. Marek Nowakowski chyba nie postrzegał sam siebie jako pisarza, jako, nie wiem, literata zawodowego. Wydaje się, że raczej pisał dla samej przyjemności, w takim poczuciu, że tutaj no, w tym pisaniu, w tej białej kartce papieru, na której pisał, to jest zresztą ciekawe, że on od początku do końca posługiwał się wyłącznie białą kartką papieru i długopisem. Żadnych innych narzędzi nie stosował, nawet papieru w kratkę nie używał. To musiała być biała kartka papieru, długopis, a więc no i to właśnie była taka jego przestrzeń, tej jego autonomii, jego wolności. I chyba tak na przełomie lat 50., 60. siebie widział, jako kogoś, kto czerpie z tego jakąś przyjemność, że widzi w tym jakąś przygodę. No, wciąż jeszcze utrzymuje kontakty z tymi ludźmi, których poznawał, czy to we Włochach, czy na Pradze, czy w Śródmieściu, czy na Annopolu. Próbuje kończyć studia, ich nie kończy. to na Wydziale Prawa, ma jakiś epizod pracy w kopalni, na budowie, no więc to pisarstwo na pewno nie jest też jego jedyną taką czynnością, choć staje się czymś najważniejszym. Powstaje bardzo szybko pierwszy zbiór opowiadań pod tytułem Ten stary złodziej. Zaraz potem powstaje kolejny zbiór pod tytułem Benek Kwiaciarz. Miał być opublikowany już chyba w 59 roku. Ten stary złodziej to jest 58 rok. Benek Kwiaciarz miał się ukazać w 59, ale wtedy właśnie zaczyna się afera Chłaski. Chłasko wyjeżdża na zachód, nie wraca. Zaczyna się kampania przeciwko tak zwanym chłaskoidom, do których niezupełnie sprawiedliwie i niekoniecznie sensownie zaliczany jest Marek Nowakowski. No w każdym razie uderza to w niego rykoszetem i ostatecznie zbiór Benek Kwiaciarz ukazuje się dopiero w roku 61, a niedługo potem mamy kolejny Trampolina, Silna gorączka, potem Zapis, kapitalny tom, który zapowiada w ogóle jakby nową fazę w twórczości Marka Nowakowskiego, Gonitwa, Robaki. No naprawdę można powiedzieć, że to jest eksplozja talentu w tych latach. Pierwszy tekst to nosił tytuł Kwadratowy i była to historia więziennego połykacza. Marek Nowakowski na spotkaniu z publicznością. Materiał archiwalny Radia Wolna Europa. Dosyć banalna w więzieniu, w kręgach kryminalnych czynność, upodobanie, połykanie tak zwanych, jak to mówią lekarze, metalowych przedmiotów, ciał obcych, czy jakoś tak mówią. O tyle mnie ta historia zafascynowała tego połykacza, bo to był dosyć autentyczny rodzaj opisu, że on połykał już niejako metafizycznie, bo zwykle kryminaliści połykają z powodów konkretnych, domagają się prokuratora, czy czegoś tam, czy kogoś tam. Będąc w konflikcie z władzą więzienną, toczą swoisty pojedynek, wpuszczając te metalowe przedmioty do swego bebecha. On natomiast już potem, bez konkretnych żądań, ponawiał, aż umarł po prostu. I to była pierwsza moja historia. I dlaczego ja to od tego zaczynam? Od Adama i Ewy, można powiedzieć, zamierzchłych czasów. Dlatego od tego zaczynam, że w moim życiu, jak teraz myślę, podkreślam, w moim życiu wtedy, w tamtych latach, ja myślę o latach 49, 50, 51, 52, 53, tak jak wielu młodych ludzi wtedy w Polsce, jako 15-letni chyba chłopak, bardzo się zafascynowałem panującą ideologią, bardzo się zafascynowałem organizacjami, które wtedy istniały w orbicie mego życia, takimi już jak ZWM, czyli bardzo wcześnie, Związek Walki Młodych, przy którym krótko taka organizacja Czerwonych Pionierów istniała. Bardzo mnie fascynowało to, czerwone krawaty, białe koszule. Chciałem tam być, byłem za młody, odpędzano, ale tak biegałem za nimi. Po tym już dostępny dla mnie stał się Związek Młodzieży Polskiej. Więc bardzo ważny motyw nudy, trzeba mnie to nudzić. Mnie pomogło to, że ja się urodziłem na przedmieściu. Mieszkałem w małym miasteczku też podwarszawskim, które się nazywa i jest do tej pory Włochy. A to była przedmiejska dzielnica. Różni ludzie, byli i złodzieje, byli i gracze wyścigowi, byli bilardziści, byli i szulerzy, byli doliniarze, byli węglarze. Takie były Włochy. Byli kolejarze, to mała, biedna dzielnica. Ja byłem w niej zakorzeniony. I w moich kręgach włochowskich były możliwości poznawania życia tak zwanego zakazanego, będącego w kolizji z prawem, co po tym socjologowie nazywali marginesem społecznym. I ja tak, będąc już w ZMP, zacząłem coraz bardziej się od tego oddalać, a wkraczać w tą sferę życia zakazanego, to znaczy złodziejsko, powiedzmy krótko, więziennego. A ponieważ tu zobaczyłem znacznie bardziej wyraziste ryzyko, plastyczne ryzyko, bo można było, to mnie zaczęło więcej bawić. Białe plamy. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Krzysztof Kosiński. Panie profesorze, ale z tego, co pan mówi, to ewidentnie wynika, że jest zapotrzebowanie na twórczość Marka Nowakowskiego, skoro publikuje coraz częściej w pismach literackich, tomiki ukazują się. Rzeczywiście Marek Nowakowski dość szybko zyskuje uznanie środowiska. Tutaj niewątpliwie uznanie, jakie zyskał na przykład u Wilhelma Macha, czyli ważnego takiego krytyka, no można powiedzieć nawet kreatora talentów literackich tamtego czasu, na pewno jest czymś istotnym. Zyskuje uznanie samego Jarosława Iwaszkiewicza, no, który jest takim patriarchą środowiska literackiego tamtego czasu. Z drugiej strony zyskuje popularność wśród czytelników, i to zarówno wśród tych, którzy są bohaterami jego książek. Oni to akceptują. Traktują go jako swojego człowieka. To jest, myślę, że dla Marka Nowakowskiego też bardzo ważny taki test prawdziwości tego, co on wyraża, co przekazuje. Jeżeli chodzi o władzę, to on jest tolerowany, aczkolwiek jest traktowany jako taki pisarz niszowy, taki z przymrużeniem oka, pisarz peryferii, mały realizm. No to jest kilka takich, można powiedzieć, szablonów poznawczych, których używano i zresztą których do dzisiaj się często używa i nadużywa. Te nakłady jego książek nie są duże, jak na tamte czasy, kilka tysięcy egzemplarzy do dzisiaj robi duże wrażenie. Może, ale w tamtych czasach, kiedy drukowano wielu pisarzy po 100 tysięcy, tak. No to powiedzmy te 7 tysięcy, w jakim drukowano Marka Nowakowskiego, to było raczej skromne. Zaczynają się pierwsze problemy z władzą, bo na początku lat 60. on był zaproszony na takie sympozjum literackie do Austrii. Tam mieli jeszcze wziąć udział z polskiej strony Sławomir Mrożek, Erwin Akser. Marek Nowakowski nie dostał paszportu. Nie dostał go chyba dlatego, że niedługo przed tym planowanym wyjazdem został zaproszony do Pałacu Mostowskich i tam próbowano go pozyskać jako takiego informatora w środowiskach przestępczych, bazarowych. No i oczywiście Marek Nowakowski... Ale tutaj też twórczością zainteresowani byli ci, którzy chcieli pozyskać pana Marka. W jakiejś mierze został doceniony, jakby nie patrzeć, przez profesjonalnych... Przez fachowców, tak? Którzy jakby w tych najwcześniejszych opowiadaniach, zwłaszcza z tomów Ten Stary Złodziej i Benek Kwiaciarz, dostrzegli materiał, który może okazać się pomocny w rozmaitych działaniach operacyjnych i śledczych, i tutaj nagle dostrzeli w panu Marku tego, który ich właśnie po tym świecie oprowadzi. Nawiasem mówiąc, ja też w tej roli pana Marka dostrzegłem ileś lat później, tylko że jakby w innych celach tę twórczość spożytkowałem. Tak, w każdym razie w tej roli informatora nie chciał wystąpić, i paszportu nie dostał i po raz pierwszy na zachód pojechał w roku 69, aczkolwiek wcześniej przydarzyły mu się dwie podróże morskie, ale to dzięki współpracy ze środowiskiem filmowym. To bardzo ciekawy epizod w jego życiu, bo my tak pamiętamy pana Marka i słusznie jako pisarza Warszawy, pisarza takiego najściślej związanego z Warszawą, aczkolwiek... Zdarzało mi się inne rzeczy robić. Ale pamiętajmy też o takich utworach w twórczości pana Marka, jak Ballada marynarska z lat 60. czy późniejsza o 3 dekady Reda, jedno z najwybitniejszych jego opowiadań, które nawiązuje do właśnie jego tej dalekomorskiej podróży z połowy lat, 60. właściwie z 67 roku. On wtedy płynął do Karaci na pokładzie statku handlowego o nazwie Metalowiec. Panie profesorze, ale następuje 68 rok. Marek Nowakowski nie był pisarzem obdarzonym jakimś instynktem czy temperamentem politycznym, tak? On w tej roli raczej się nigdy nie widział. I te lata 67-68 to jest taki trochę dziwny okres w jego życiu. Z jednej strony powstają coraz liczniejsze opowiadania, coraz obszerniejsze, na przykład Robaki, tom Gonitwa. Powstają pierwsze opowiadania z cyklu Przystań. Pan Marek wyrusza w tę podróż dalekomorską, o której już przed chwilą rozmawialiśmy. Wraca. I wraca właściwie w ten zgiełk kampanii marcowej, czy jeszcze wtedy przedmarcowej, po wojnie na Bliskim Wschodzie, sześciodniowej na Bliskim Wschodzie w roku 67. I zderza się właśnie z taką politycznością, z taką ponurą twarzą polityki. Ma poczucie, że jakby to jest coś, co jakby dotyka jego samego. Zaczyna prowadzić zapiski. Tym zapiskom on nadaje taki tytuł pierwotnie, Jak zazdroszczę cyganom. I oczywiście no, nie ma złudzeń, że to nie jest coś, co tutaj będzie mogło się ukazać. I prowadzi te zapiski, jak się wydaje, mniej więcej do czerwca 68 roku. No i potem pytanie, co dalej. W roku 69 on dostaje Nagrodę Kościelskich, no, ponieważ no, władze nie chcą blokować już w tym wypadku jego wyjazdu, no bo mimo wszystko to i z punktu widzenia PRL-u jest no, czymś prestiżowym, że jednak tutaj pisarz krajowy no, dostaje tak ważną nagrodę literacką. Pan Marek poprzez swoich znajomych, to bardzo ciekawa historia, to aranżuje ten wyjazd w ten sposób, że jedzie po odbiór tej nagrody nie do Szwajcarii, tylko do Paryża i wykorzystuje ten pobyt w Paryżu i nawiązuje kontakt z środowiskiem kultury. Jego przewodnikiem po Paryżu zostaje Zygmunt Hertz. I toczą się właśnie w Maison Lafitte rozmowy, co zrobić z tymi zapiskami pana Marka. Kot Jeleński proponuje druk, zachęca do tego Gustaw Herling-Grudziński, oczywiście również sam Jerzy Giedroyć, pan Marek się waha. Tak się składa akurat, że w tym samym czasie w Maison Lafitte przebywa Wacek Kisielewski, syn z duetu, bo oni akurat mają turnę po zachodzie, zresztą razem po Paryżu też jeżdżą. Pan Marek się zastanawia, rozmawia też i z Wackiem Kisielewskim, co tu zrobić, no i w końcu dochodzi do wniosku, no, że jednak ten druk tych opowiadań to nie jest ten czas. On też później wyjaśniał, że wtedy też nie był do końca przekonany o wartości tych zapisków, że miał takie poczucie, że one może powstawały zbyt szybko, że może są na taką nadmiernie dosłowną rejestracją rzeczywistości. Bo te teksty dopiero ukazują się w 2009 roku. W całości. Natomiast, Część publikowała Kultura. Tak, natomiast właśnie podczas tego pobytu w Maison Lafitte Marek Nowakowski umawia się z Jerzym Giedroyciem, że będzie współpracował z Kulturą pod pseudonimem Seweryn Kwarc. I pod tym pseudonimem w ciągu kilku następnych lat opublikowanych zostało 6 opowiadań, z czego 5 właśnie z tego cyklu Jak zazdroszczę cyganom. Potem po kilku latach przerwy ukaże się kolejne duże opowiadanie na łamach Kultury, Kto to zrobił. I ta więź pana Marka z Maison Lafitte no, będzie niezwykle silna. W ogóle jego fascynacja Jerzym Giedroyciem to jest pewnie też temat, o którym moglibyśmy tutaj osobno porozmawiać. A proszę powiedzieć, jak Nowakowski angażuje się w działania opozycyjne? Bo z literatury wiemy, że Marek Nowakowski uczestniczy w podpisywaniu kilku listów twórców, literatów, a uczestniczy w zakładaniu zapisu, jest w pierwszej redakcji zapisu. Później z tego zapisu po publikacji kilku utworów swoich wycofuje się, chyba 5 czy 6 numer tak. zapisu. A czy on kontestuje w jakiś sposób też te działania opozycyjne? Stara się być niezależny, bo on nie chce być tym zwierzęciem politycznym. To na pewno i właściwie staje się nim trochę wbrew sobie, tak? Mm-hmm. Bo tego sytuacja poniekąd wymaga. Takim chyba momentem zwrotnym, w którym też i władza zaczyna postrzegać jako naprawdę poważne zagrożenie, jest opowiadanie Wesele raz jeszcze z 1974 roku. I to jest ten moment, w którym zostaje rozpoczęta sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim Nowy, która trwa właściwie do 80. Do tego wrócimy. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać o kwestię, bo tak, Marek Nowakowski z jednej strony drukuje w Kulturze paryskiej u księcia, drukuje w opozycyjnych wydawnictwach, czyli Zapis mamy do czynienia. Ale to później, to jest już druga połowa lat 77 roku Marek Nowakowski współzakłada Zapis wraz z Wiktorem Woroszylskim, z którym zresztą łączy go coraz taka bliższa przyjaźń. Wiktor Woroszylski to jest zresztą ważna postać w życiu Marka Nowakowskiego. Wiktor Woroszylski był redaktorem Nowej Kultury w roku 57, a więc wtedy, kiedy pan Marek, młody chłopak z ulicy, prawda, przyszedł z tym swoim opowiadaniem kwadratowym, nie wiedząc jeszcze, co z tego wszystkiego wyniknie. Po latach ta więź między nimi stawała się coraz silniejsza. W latach 70., 80. to na pewno była bardzo bliska przyjaźń, zakładają Zapis. Pan Marek uczestniczy w pierwszych numerach w 78 roku wycofuje się z zapisu, chociaż później jest, do niego jeszcze powraca. I to jest, powraca. Panie profesorze, ciekawa historia, tak, z tym wycofaniem Marka Nowakowskiego z zapisu. Bo on staje wobec wyboru. Co zrobić? Czy współpracować z Woroszyńskim w zapisie, czy zdecydować się na publikację w oficjalnym obiegu? Tak. Po rozmowie z szefem, to na pewno, Andrzejem chyba Wasilewskim. Między innymi tak. Tak, tak. Andrzej Wasilewski tutaj roztaczał wizję druku w oficjalnym obiegu. I wydrukował mu I chyba. Wydrukował, tak, tak. W 78 roku. A Woroszyński się zgodził na to. Tak, przy czym to trzeba powiedzieć, że Marek Nowakowski postępował lojalnie wobec Wiktora Woroszyńskiego, to znaczy nie działał za jego plecami, tylko informował go o tej sytuacji. Dla Marka Nowakowskiego niezwykle ważny był kontakt z czytelnikami, chociażby poprzez wieczory autorskie. On bardzo dużo podróżował po Polsce, spotykał się, czytał opowiadanie, obserwował, jak ludzie na to reagują. Jacy ludzie? Tak, po iluś latach posuchy, no bo właściwie po Weselu raz jeszcze w 74 roku, no praktycznie on zaczął znikać z półek księgarskich. Między 74 a 78 roku nie publikowano albo nic, albo bardzo niewiele. On miał trochę poczucie, że chyba zaczyna obumierać jako pisarz, wchodzi zaś w pewną rolę polityczną, która nie jest jego naturalną rolą, i decyduje się na to, żeby w czytelniku, w LTW również wydać kilka swoich utworów. Zresztą chyba wtedy nawet Polityka redagowana przez Rakowskiego dwa opowiadania Marka Nowakowskiego na taką próbę drukuje. Oczywiście to wszystko nie oznaczało jakiejkolwiek zmiany poglądów pana Marka. No ale władza chyba liczyła na to, że na tym samym próbują go kupić. I bardzo szybko się rozczarowała, bo jeszcze w roku 78 miał miejsce taki wieczór autorski w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu, poświęcony między innymi Księciu Nocy. Tam Antoni Libera chyba przedstawiał taką analizę. Introdukcję tak przedstawił. No i oficerowie śledczy, którzy przysłuchiwali się i nagrywali całe to spotkanie, no bardzo szybko zorientowali się, że to jednak no nie będzie z Nowakowskiego współpracownika. Tak, nie będzie pożytku z Nowakowskiego. Panie profesorze, Marek Nowakowski miał to szczęście, że przez Ludwika Zimmerera udało mu się wejść z przekładami w świat. Jak wygląda tłumaczenie, translacja utworów Nowakowskiego i w jakich rejonach świata? Bo to są Niemcy przede wszystkim, Francja. Tak, właśnie, przede wszystkim Niemcy. To pewnie zaskakujące. I tutaj na pewno Ludwik Zimmerer odegrał istotną rolę. To jest fascynująca postać, która zasługiwałaby na biografię. On przyjechał do Polski po 1956 roku jako korespondent Radia Północno-Niemieckiego. Zafascynował się Polską po tych przemianach październikowych. Tutaj pozostał. Czyli Zimmerer jest tutaj... Tak, Zimmerer jest jedną z tych postaci, które rzeczywiście, która sprawia, że idą w świat, no przynajmniej do Niemiec zachodnich, doniesienia, że tutaj pojawia się taki oto pisarz. W roku 68-69 powstają tłumaczenia na język serbski opowiadań pana Marka, i to jest zresztą dosyć interesujące, ponieważ on otrzymał w drugiej połowie 68 roku takie stypendium literackie w Belgradzie. To poprzez Związek Literatów Polskich, i tam pojechał, i między innymi dzięki temu, że pojechał do Belgradu wtedy, to mógł wysłać ten rękopis, jak zazdroszczę Cyganom, do Paryża przez Belgrad. Postawa Marka Nowakowskiego wobec rzeczywistości tej, którą mamy w PRL-u, no niestety cały czas jest zauważalna nie tylko przez aparat władzy, czyli tutaj, tak jak w przypadku Wasilewskiego, który proponuje mu pewne, umownie mówiąc, deale, ale z drugiej strony aparat bezpieczeństwa też kontroluje. Tu pan wspomniał wcześniej o próbie pozyskania Nowakowskiego do spraw zupełnie innych, a później następuje już stricte operacyjna działalność wobec Marka Nowakowskiego jako literata, jako osoby, która no, jest człowiekiem, który może nieść sobą jakieś wartości, jakiś przekaz do odbiorcy. Tak, poddany zostaje ścisłej inwigilacji. Zaczyna się w roku 74, zostaje rozszerzona w roku 76 Nie wiem, czy tu wydarzenia radomskie, tak zwane wydarzenia radomskie miały jakieś znaczenie, ale nie jest to wykluczone, zwłaszcza, Ursus że... może być. Ursus, zwłaszcza, że wtedy pan Marek kontaktował się, znaczy miał kontakty z Jackiem Kuroniem, no z tym kręgiem, spotykał się z tymi ludźmi i od 76 roku objęto go pełną inwigilacją, łącznie z podsłuchem telefonicznym i podsłuchem pokojowym. Zresztą czytając i akta... perlustracja też była. No oczywiście perlustracja korespondencji to już naturalne. Znaczy naturalne w tamtym systemie oczywiście. Natomiast... I cały czas chyba obserwacja, bo i po miejscach, w których występowała jeżeli jako chodzi o twórca i po różnych knajpach. Tak, oczywiście. Tak, znaczy miejscach. Jeżeli chodzi, tak, na pewno w środowisku literackim, jeżeli chodzi już o taką obserwację właśnie już... Biura B, no to jeszcze się to nasili w stanie wojennym, zwłaszcza w 1984 roku. Tutaj wykorzystano też różnych znajomych pana Marka, niektórych z jego młodości, także ze środowiska literackiego z początku lat 60. Tutaj, panie profesorze, wydaje mi się, że warto słuchaczom opowiedzieć o tej historii z 13 grudnia 81 roku, jak wezwano w godzinach przedpołudniowych Marka Nowakowskiego na rozmowę. Wydawałoby się, że będzie internowany, a puszczono go. Dopiero w 84 roku poprzez działalność pana Marka doprowadzają do aresztowania. To prawda, to jest rzeczywiście ciekawe, przy czym do niego zgłosili się przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa już o 6 rano. Prosili go na rozmowę do Pałacu Mostowskich, próbowano wymusić na nim podpisanie lojalki. Niewykluczone tutaj, że brano pod uwagę, że być może podobnie jak w roku 78 uda się przekonać Marka Nowakowskiego, że literatura jest ważniejsza, że polityka to nie jest jego domena. Nawet obiecywano mu chyba domena. Jakiś druk książek. Tak, no obiecywano i nawet zrealizowano tę obietnicę, bo w 82 roku ukazało się wznowienie tego starego złodzieja i Benka Kwiaciarza. To miała być taka właśnie przynęta i zachęta, żeby no przynajmniej pan Marek tutaj no zajął się tymi swoimi peryferiami, tak, tymi niszami i na tym poprzestał. Ale raport o stanie wojennym chyba zdezawuował. No właśnie, tymczasem no niedługo po tej rozmowie dyscyplinującej 13 grudnia, no dosłownie to jest chyba, nie wiem, czy następnego dnia, czy dwa dni później, Marek Nowakowski pisze pierwsze opowiadanie, które będzie później częścią cyklu Raport o stanie wojennym i drukuje to opowiadanie na łamach powstałego niedługo potem tygodnika Mazowsze i co więcej, publikuje pod nazwiskiem. Pod własnym imieniem i nazwiskiem, co jest całkowitym ewenementem w ówczesnej rzeczywistości. Na pewno wymagało to ogromnej odwagi cywilnej i bardzo szybko władza też orientuje się, że popełniła błąd. Nie internując Marka Nowakowskiego. Już w pierwszych miesiącach 82 roku pojawiają się właśnie takie sygnały, żeby Marka Nowakowskiego zatrzymać, aresztować, a od połowy 80, czy właściwie od końca 82 roku aparat bezpieczeństwa przygotowuje się do tego, żeby ze sprawy Nowakowskiego zrobić na swego rodzaju proces pokazowy. Tak. I pamiętajmy, że akt oskarżenia przygotowany przeciwko Nowakowskiemu w roku 84 został aresztowany w nocy z 7 na 8 marca 84 roku. Ten akt oskarżenia przewidywał, że Nowakowskiemu wymierzona może zostać kara w wysokości 10 lat więzienia. To nie następuje. Wskutek amnestii z okazji kolejnej rocznicy manifestu PKWN Marek Nowakowski zostaje zwolniony. Proces tego rodzaju dla władz nie byłby korzystny ze względu na rozgłos międzynarodowy tej sprawy. No przecież listy protestacyjne no pisali, podpisywali najważniejsi wówczas literaci w świecie. Marek Nowakowski zostaje zwolniony, aczkolwiek ta sprawa operacyjnego rozpracowania trwa dalej. Właściwie do 89 roku. Panie profesorze, na zakończenie mam takie pytanie. Jak by pan młodym ludziom przedstawił, zachęcił do sięgania po